अनिरुद्ध को समझ आ गया कि अब तितली का दर्द कम होता जा रहा है। थोड़ी देर तक अनिरुद्ध तितली की कमर की सिकाई ऐसे ही करता रहा। थोड़ी देर में उसने महसूस किया शिवांगी सो चुकी थी। अनिरुद्ध ने टॉवल को उठाकर साइड में रखा और फिर वॉशरूम में चला गया, जहाँ शिवांगी के गंदे कपड़े पड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने वो सारे कपड़े उठाए और मशीन में डाले, फिर सारे कपड़े धोकर सुखा दिए। घर का काम करने के बाद अनिरुद्ध थक गया, इसलिए वो शिवांगी के पास बेड पर ही लेट गया। अनिरुद्ध की आंख लगने ही वाली थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। अनिरुद्ध को इस वक्त अपना फोन दुश्मन दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो थक गया था और थोड़ा आराम करना चाहता था। लेकिन फिर उसने मन मारकर फोन की स्क्रीन को देखा तो उसमें शिवाय का नंबर फ्लैश हो रहा था। अनिरुद्ध की आंख एकदम से खुल गई। वो बेड से उठकर बैठ गया और फोन उठाकर बोला, जी अंकल, कहिए, कुछ काम था? शिवाय बोला, नहीं बरकरदार, काम तो नहीं था, लेकिन अकेले फ्लैट में करते क्या हो? ऑफिस आने का मन नहीं है? अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। वो तो इन 2-3 दिनों में भूल ही गया था कि उसे ऑफिस भी जाना है, उसकी जॉब भी है। अनिरुद्ध बोला, अंकल कल से आ जाओ। शिवाय ने कहा, देखो ऑफिस तुम्हारा ही है, जब मन करे तब आ जाओ। मैंने तो बस ये पूछने के लिए फोन किया है कि आखिर तुम ऑफिस आना क्यों नहीं चाहते? अब क्या अपनी बहन के ससुराल की कंपनी में काम भी नहीं करोगे? ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने फोन कट किया। वहीं शिवाय अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था और तभी युग और कृष कैबिन के अंदर आए। दोनों ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, तुम दोनों जानते हो अनिरुद्ध ऑफिस क्यों नहीं आता? युग ने कंधे उचकाकर कहा, मामा शायद किसी लड़की का चक्कर है, कल मेरी बाइक भी मांग रहा था। ये सुनकर शिवाय हंसने लगा, क्योंकि अनिरुद्ध और लड़की दोनों ही मैच नहीं करते थे। कृष बोला, भाई हंस क्यों रहे हो? सच कह रहा हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अनिरुद्ध किसी लड़की के चक्कर में। शिवाय ने नाम गर्दन हिलाते हुए कहा, वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं है, तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, इसका पापा भी लड़कियों से 4 फुट की दूरी पर चलता था। ये सुनकर युग और कृष दोनों ही हैरानी से शिवाय को देखने लगे और शिवाय को अब समझ आया कि उसने फ्लो फ्लो में क्या कह दिया। युग और कृष एक साथ बोले, क्या आप उसके पापा को जानते हो? शिवाय ने थोड़ा सख्ती से कहा, जाकर अपना काम करो। कृष और युग गए नहीं, वहीं खड़े हुए अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। कृष ने फिर कहा, भाई बताइए ना कि अनिरुद्ध और आराध्या के पापा को आप जानते हो? शिवाय ने कृष की आंखों में देखकर कहा, हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे। वक्त आने पर उसकी माँ और पापा दोनों सामने आ जाएंगे। अब जाओ यहाँ से, और अगर तुम्हारे मुंह से मैंने आज के बाद आराध्या और अनिरुद्ध के माँ बाप के बारे में कुछ भी सुना तो मेरा एक मुक्का दोनों में से कोई नहीं झेल पाएगा, समझे? दोनों ने ही हाँ में गर्दन हिलाई और कैबिन से बाहर चले गए। लेकिन दोनों ही हैरान थे। युग ने कृष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार अजीब बात है, अनिरुद्ध को तो पता भी नहीं कि उसके माँ पापा जिंदा है, बल्कि वो तो अब तक खुद को अनाथ ही समझता आया। वही तो, आराध्या को देख लो, उसे भी यही लगता है कि इसके माँ पापा नहीं है। लेकिन शिवाय भाई जानते हैं कि उसके माँ पापा जिंदा है, लेकिन शिवाय भाई छुपा क्यों रहे हैं? युग बोला, कहीं अभिमान की शादी आराध्या से इसीलिए तो नहीं की? मुझे तो लगता है इन दोनों बात का आपस में कोई कनेक्शन है। कृष ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिलहाल हमें इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, वरना शिवाय भाई ने जो कहा है वो कर देंगे। रात के करीब 9 बजे शिवाय ने गाड़ी एक अपार्टमेंट के बाहर रोकी, गाड़ी से उतरा और सीधा अपार्टमेंट के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने एक फ्लैट के गेट की बेल बजाई। थोड़ी देर में फ्लैट का गेट खुला, सामने डैनी खड़ा हुआ था। शिवाय ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, कैसा है डैनी? डैनी ने शिवाय को गले लगा लिया। फिर डैनी शिवाय को फ्लैट के अंदर लेकर आया। अंदर जाकर उसने देखा तो फ्लैट वैसा का वैसा ही था। डैनी ने उसमें कोई बदलाव नहीं किए थे, बल्कि उस फ्लैट में जो खिलौने थे उन्हें ऐसी जगह रख दिया जहां आते जाते डैनी की नजर उन पर पड़े। शिवाय ने डैनी की ओर देखकर कहा, कब तक इन बेजान खिलौनों को देखकर खुश रहेगा? डैनी बोला, जब तक पूरी तरीके से अपनी वंदना के सामने जाने लायक ना बन जाऊं। शिवाय ने डैनी को देखा तो उसके अंदर काफी बदलाव आ गए थे, लेकिन अब भी कमजोरी थी। शिवाय बोला, जैसे तेरी मर्जी। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गया। डैनी ने फ्रिज में से 2 बियर की बोतल निकाली और 1 बियर की बोतल शिवाय की तरफ बढ़ा दी। शिवाय ने बोतल लेकर कहा, अगर चाचू को पता चल जाए ना कि मैं अपने समधी के साथ बैठकर पी रहा हूँ तो सच कहता हूँ बहुत गुस्सा करेंगे। डैनी ने मुस्कुरा कर कहा, समधी तो बाद में बने हैं, पहले तो आप मुझे छोटा भाई समझते थे। शिवाय बोला, यही तो, हमारे घर में छोटे भाई के साथ बैठकर भी नहीं पीते। तुम्हें पता है मैंने आज तक विराज के साथ ड्रिंक नहीं की। विराज हमेशा हम सबसे छुपकर ड्रिंक करता था। इतना कहकर शिवाय थोड़ा इमोशनल हो गया। इतने सालों बाद उसने विराज का जिक्र किया था। डैनी ने जब शिवाय के मुंह से विराज का जिक्र सुना तो वो भी शांत हो गया। शिवाय की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत कर लिया। डैनी ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। क्या बोलता डैनी? ये कैसा लम्हा था जिसमें वो अच्छे से समझता था कि वो शिवाय को समझा नहीं पाएगा। थोड़ी देर तक वहां खामोशी रही, फिर शिवाय ने खुद को संभाला और डैनी को देखकर बोला, तेरा मन नहीं करता वंदना के पास जाने का? भाई ले जा अपनी वंदना को, मेरी छुई मुई तेरी वंदना में ही लगी रहती है, उसके पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। डैनी ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, देखिए मुझे अभी तो इस शरीर में जान डालनी बाकी है, जब थोड़ा मजबूत हो जाऊंगा तब अपनी वंदना को हमेशा के लिए यहाँ ले आऊंगा। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बात करते रहे। बात करते करते 2 घंटे बीत गए। दोनों में से किसी को भी वक्त का पता ही नहीं चला। आखिरकार शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने देखा तो उसमें आर्या का मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था, आज घर नहीं आना, डैनी के पास ही रह जाओगे। भला किस्मत भी हमारे साथ क्या खेल खेल रही है, वंदना को वहां होना चाहिए था और आपको यहाँ। लेकिन देखो वंदना मेरे पास है और आप डैनी के पास। ये मैसेज पढ़कर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने टाइप किया, बस आ रहा हूँ। शिवाय ने अपने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल टेबल पर रखी। टेबल पर 4 और बोतल रखी हुई थी। शिवाय कई बोतल पी चुका था, अब उसे हल्का सा नशा भी हो रहा था। फिर वो खड़ा होकर बोला, अच्छा डैनी अब मैं चलता हूँ। डैनी ने कहा, सर आप कहो तो मैं घर छोड़ दूँ, आपने 3 बियर की बोतल पी ली। शिवाय ने हल्के नशे में कहा, नहीं डैनी मैं ठीक हूँ, और ठीक नहीं भी हूँ तो अपनी छुई मुई के पास जाकर ठीक हो जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और अपनी वंदना को अपने पास ले आओ। वंदना हर वक्त तुम्हें याद करती है। बेशक उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बस डैनी ही है। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाय वहां से चला गया। शिवाय इस वक्त थोड़ा सा इमोशनल था, उसे एक सपोर्ट की जरूरत थी और वो अच्छे से जानता था कि वो सपोर्ट उसे डैनी नहीं दे सकता, और इसीलिए वो वहां से निकलकर जल्दी से अपनी छुईमुई के पास जाना चाहता था। शिवाय जैसे ही पार्किंग एरिया में आया, उसकी टक्कर शौर्य से हो गई। शौर्य ने शिवाय को हल्के नशे में देखा तो उसे संभालता हुआ बोला, शिवाय तू यहाँ? शिवाय ने भी कहा, शौर्य तू यहाँ? शौर्य बोला, बुआ ने डैनी के लिए खाना भेजा है, मैं तो रोज रात को डैनी के लिए खाना लेकर आता हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? शिवाय ने शौर्य को गले लगा लिया और शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि शिवाय का दर्द अब बाहर आ रहा है। चाहे शिवाय सबके सामने कितना भी शेर बनने की कोशिश कर लेता था, लेकिन कुछ दर्द तो शिवाय के सीने में ही थे जिसे उसके करीबी ही समझ सकते थे, और शौर्य उनमें से एक था जो शिवाय की शक्ल देखकर ही बता देता था कि वो इस वक्त परेशान है। शौर्य जैसे तैसे शिवाय को लेकर गाड़ी में आया। उसने गाड़ी में शिवाय को बैठाया और बोला, मैं अभी 2 मिनट में खाना देकर आता हूँ, उसके बाद बैठकर बात करेंगे। शौर्य जैसे ही जाने को हुआ, शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं यार मैं चलता हूँ, छुईमो इंतजार कर रही होगी। शौर्य ने शिवाय के हाथ से चाबी ले ली, क्योंकि वो जानता था शिवाय इस वक्त नशे में है और शायद ठीक से ड्राइव नहीं कर पाएगा। शौर्य बोला, उससे मैं बात कर लूंगा, तुम बस 2 मिनट बैठो मैं आया। इतना कहकर शौर्य तेज कदमों से अपार्टमेंट के अंदर चला गया और 5 मिनट बाद वापस आया। वो डैनी को खाना देकर आ चुका था। फिर वो शिवाय के पास गाड़ी में बैठा। शिवाय आंखें बंद किए गाड़ी से टेक लगाकर बैठा हुआ था। शौर्य बोला, क्या हुआ शिवाय, आज फिर विराज की याद आ गई? शिवाय ने नम आंखों से शौर्य को देखा और बोला, पता नहीं शौर्य मैं कब तक झूठ बोलूंगा, कितना झूठ बोलूंगा। देख लियो जब भगवान के पास जाऊंगा ना तो भगवान मुझे सीधा कहेंगे कि तू दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, मैंने बहुत झूठ बोले हैं। तू तो जानता ही है, अनिरुद्ध से झूठ बोला, आराध्या से झूठ बोला, और तो और अपनी पूरी फैमिली से झूठ बोला कि शिवांगी मर गई। शौर्य समझ रहा था। उसने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगा लिया। शौर्य की आंखों से आंसू बह गया। शौर्य बोला, गीता में भी लिखा है, किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, सच से भी ऊपर होता है। शिवाय ने अपनी पकड़ शौर्य पर कस दी और बोला, नहीं यार मैंने और भी बहुत झूठ बोले हैं, तुझे पता है मेरी लाइफ में झूठ के सिवा कुछ नहीं, अगर कुछ है तो वो है मेरी छुईमुई। तुझे पता है मेरी छुईमुई बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी, लेकिन फिर भी उससे बात करके उसके साथ वक्त बिताने से मेरा सिर दर्द गायब हो जाता है। लेकिन आज उसके पास जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस दर्द के साथ रहना चाहता हूँ। शौर्य बोला, शिवाय खुद को संभाल यार, कितना कुछ तो तूने ठीक कर दिया, कितना कुछ तो ठीक कर सकता है। देख जानी वापस आ गया, तूने वंदना को ढूंढ लिया, आराध्या और अनिरुद्ध दोनों को अपने माँ बाप मिल जाएंगे, शिवांगी भी वापस आ जाएगी। शिवाय बोला, कब आएगी शिवांगी वापस, कब आएगी मेरे विराज की आखिरी निशानी मेरे पास। विराज और वीरा अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए तरस गए। शौर्य बोला, आ जाएगी, जब इतना कुछ ठीक हो गया तो शिवांगी भी हमारे पास आ जाएगी। इतने बुरे कर्म तो नहीं है कि भगवान हमें इतनी बड़ी पनिशमेंट दे। शिवाय शौर्य से थोड़ा दूर हुआ, उसने फिर से अपनी कमर गाड़ी की सीट पर टिकाई और आंखें बंद करके बोला, पता नहीं कब आएगी। और अचानक ही शिवाय चिल्लाकर बोला, क्या कहूंगा मैं विराज को जब वो मुझसे पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या कहूंगा मैं वीरा को जब वो मुझसे पूछेगी। क्या वीरा और विराज जिंदा है? शिवाय भैया, मेरी बेटी कहाँ है? मैं पागल हो जाऊंगा शौर्य, शौर्य मैं पागल हो जाऊंगा, शौर्य मुझसे नहीं हो रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं ये सब छोड़कर कहीं चला जाऊं। मेरी वजह से डैनी कितने ही सालों रणविजय से की कैद में रहा, मेरी वजह से ही वंदना पागल हो गई, मेरी वजह से अनिरुद्ध और आराध्या अनाथों की तरह रहे, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से पीहू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, मैं ही हर प्रॉब्लम की जड़ हूं, मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं मर क्यों नहीं जाता। इतना कहकर शिवाय जोर जोर से स्टेयरिंग पर हाथ मारने लगा। शौर्य शिवाय को देख रहा था, शौर्य का दिल भी जोर से धड़क रहा था। शौर्य ने आगे बढ़कर शिवाय के हाथों को पकड़ लिया और एक बार फिर उसे कस कर गले लगाया और बोला, कुछ नहीं हुआ शिवाय, विराज और वीरा ठीक हो जाएंगे और पीहू का कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा, बस वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भूल चुकी है, अवनीत है उसके पास, वो संभाल लेगा पीहू को, तुम्हें अवनीत पर भरोसा तो है ना। शिवाय कुछ नहीं बोला, अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य को आज शिवाय को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। शिवाय ने अपने टाइम में न जाने कितना कुछ झेला था, लेकिन कभी टूटा नहीं था, लेकिन आज शिवाय टूट रहा था। शिवाय को ऐसे देखकर शौर्य की आंखों में भी पानी आ गया। शौर्य ने धीरे से पूछा, चाचू को बुला दो। शिवाय ने नामे गर्दन हिला दी। शौर्य बोला, दिव्यांश को कॉल करूं। शिवाय ने नामे गर्दन हिला दी। शौर्य शिवाय से दूर हुआ और गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ आया। उसने ड्राइविंग सीट से शिवाय को बाजू पकड़कर उतारा और दूसरी सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। एक घंटे बाद शौर्य ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन में रोकी। शौर्य शिवाय को संभालता हुआ अंदर लेकर आया। अंदर दिव्यांश लिविंग एरिया में बैठा हुआ शिवाय का इंतजार कर रहा था। शिवाय को नशे में देखकर दिव्यांश को समझते देने लगी कि आज फिर शिवाय का दर्द उफान पर है। इस वक्त मेंशन में सब सो रहे थे, लेकिन छुईमुई अपने कमरे के बाहर खड़ी हुई शिवाय को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि वो शिवाय के पास जाना नहीं चाहती थी, लेकिन समझती थी कि इस वक्त शिवाय को उससे ज्यादा दिव्यांश और शौर्य संभाल सकते हैं, इसलिए बस नम आंखों से अपने पति को देखती रही। दिव्यांश और शौर्य शिवाय को संभालते हुए एक कमरे में ले आए। दिव्यांश ने शिवाय को बेड पर लिटाया, उसके जूते निकाले, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर चेयर लेकर उसके पास ही बैठ गया। दिव्यांश शिवाय के माथे को सहलाता रहा। शौर्य बोला, यार अब मैं चलता हूँ, चाशनी वेट कर रही होगी। इतना कहकर शौर्य जाने को हुआ, तभी शिवाय बड़बड़ाया, मेरी वजह से पूर्वी पैंथर भी चले गए, मेरी वजह से उनकी बेटियां मर गई, सब मेरी वजह से हुआ, पर मैं नहीं मरता। शिवाय का बड़बड़ाना सुनकर शौर्य और दिव्यांश दोनों ही इमोशनल हो गए। दिव्यांश ने शिवाय के सीने पर हाथ रखा और उसे हल्का सा रब करते हुए कहा, शिवाय तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, पूर्वी पैंथर वापस आ जाएंगे, जब वीरा विराज ठीक होंगे तो वो भी वापस आ जाएंगे, तूने ही तो उन दोनों को भेजा है और अब तू ही परेशान हो रहा है। शिवाय को खुद नहीं पता था कि वो नींद में क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन वो इस वक्त अपने आप को हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार मान रहा था। आर्या भी दरवाजे पर खड़ी हुई शिवाय के दर्द को महसूस कर रही थी, अंदर आना चाहती थी लेकिन आई नहीं। अच्छे से जानती थी कि इस वक्त शिवाय को उसकी बाहों से ज्यादा दिव्यांश और शौर्य की सांत्वना की जरूरत है, इसलिए आंखों में आंसू लिए बस दरवाजे पर ही खड़ी रही। शौर्य भी शिवाय के पास आया और हाथ पकड़कर बोला, मैंने कहा ना तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, पूर्वी पैंथर वापस आ जाएंगे, उनकी बेटियां तेरी वजह से नहीं मरी, तू हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है? शिवाय कुछ नहीं बोला, नशे में था, करवट लेकर सो गया। दिव्यांश से अपने भाई का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने शौर्य से कहा, तू जा, मैं हूं इसके पास। शौर्य जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बार बार सांझ उसे मैसेज कर रही थी। शौर्य ने एक बार शिवाय के माथे पर हाथ रखा, उसे हल्का सा रब किया और बोला, शिवाय तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, अब सब कुछ ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो हम सब मिलकर ठीक कर देंगे, समझा? इतना कहकर शौर्य जाने के लिए मुड़ा और उसकी नजर अपनी बहन आर्या से टकराई। उसकी आंखों में पानी था, अंदर आने की हिम्मत उसकी नहीं थी। वो शिवाय को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी, उसने शिवाय को हमेशा अकड़ते हुए ही देखा था। शिवाय तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मुस्कुराकर सॉल्व कर देता था, लेकिन अब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो शिवाय से सुलझ नहीं रही थी। शौर्य आर्या के पास गया और उसकी आंखों से आंसू पोंछता हुआ बोला, बच्चा शिवाय शेर है, शेर, और शेर घायल भी हो ना तो भी शेर ही रहता है, और घायल शेर तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो तू टूटा हुआ शेर देख रही है ना, ये शेर जब उठेगा ना तो तू देखना हर प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर देगा। आर्या ने बस हाँ में गर्दन हिला दी और अपने भाई को गले लगा लिया। शौर्य ने आर्या के बालों को चूमा, उसके आंसुओं को साफ किया और फिर उसे खुद से दूर करके कहा, मैं जा रहा हूँ, अपना और शिवाय का ख्याल रखना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर शौर्य वहां से चला गया। दिव्यांश ने फिर आर्या को देखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ बोला, साली साहिबा क्या हुआ? आर्या ने नम आंखों से बस ना में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, मैं हूँ इसके पास, तुम जाओ वंदना को संभालो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और हर्षवर्धन को कॉल किया। थोड़ी देर में हर्षवर्धन घबराता हुआ उस कमरे में आया। हर्षवर्धन ने शिवाय को ऐसे देखा तो हैरान हो गया। उसने सबसे पहले शिवाय के माथे पर हाथ लगाया और दिव्यांश से पूछा, हुआ क्या इसे? दिव्यांश ने कहा, आज फिर से वीरा विराज की याद आ रही है, मुझे समझ नहीं आता चाचू, ये क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है? इसने सबको ये क्यों कहा कि वीरा विराज की मौत हो गई? मानो ना मानो, लेकिन पीहू की यह हालत इसकी वजह से हुई है। हर्षवर्धन शिवाय के पास बैठा, उसने शिवाय का सिर तकिए पर अच्छे से रखा, उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बालों को चूम कर उसी के पास लेट गया। हर्षवर्धन की आंखों में भी पानी आ गया। दिव्यांश अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ बोला, चाचू मैंने आपको इसीलिए बुलाया था ताकि आप मुझे, लेकिन अब लग रहा है मुझे आपको संभालना पड़ेगा। हर्षवर्धन बोला, तू भी लेट जा। दिव्यांश भी शिवाय की दूसरी तरफ लेट गया और थोड़ी देर बाद दिव्यांश फिर बोला, चाचू क्या आपको शिवाय पर गुस्सा नहीं आता? इसकी वजह से अवनीत और पीहू के बीच कितनी प्रॉब्लम है। हर्षवर्धन एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर उस वक्त ये डिसीजन नहीं लेता तो अब तक वीरा विराज जिंदा नहीं होते। विराज के सीने पर 4 गोलियां लगी थी और वीरा को 2, उनका बचना मुश्किल था। अगर उस वक्त शिवाय कुछ डिसीजन नहीं लेता तो आज वो हमारे बीच नहीं होते। दिव्यांश सीलिंग को घूरता हुआ बोला, वीरा विराज जिंदा भी कहा है, कहने के लिए तो वो जिंदा है, लेकिन इसे जिंदा नहीं कहते, इसे तो मौत से भी बदतर जिंदगी कहते हैं। पता नहीं कब वो दोनों कोमा से बाहर आएंगे, बाहर आ भी गए तो भी हम उन्हें क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उनसे कि हम उनकी बेटी ढूंढ नहीं पाए? हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला, उसके पास तो किसी बात का जवाब नहीं था। और तभी दिव्यांश फिर बोला, मुझे याद है चाचू, वो दिन जब वीरा और विराज को देखकर पीहू बेहोश हो गई थी और अवनीत पीहू को लेकर हॉस्पिटल चला गया था। फ्लैशबैक। वीरा और विराज दोनों सड़क पर पड़े हुए थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। शिवाय झटके से घुटनों के बल बैठ गया और दिव्यांश के हाथ से बंदूक छूट गई। वहीं पीहू सड़क पर ही बेहोश हो चुकी थी। अवनीत ने वक्त नहीं गंवाया, पीहू को गोद में उठा लिया और गाड़ी में बैठा कर बिना कुछ सोचे समझे वहां से चला गया। अवनीत मान चुका था कि उसकी बहन मर गई है और अब वो पीहू को नहीं खो सकता। अगर वो पीहू को वक्त पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो शायद पीहू के दिमाग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती। दिव्यांश और शिवाय के बिल्कुल पीछे गोपाल खड़ा था। उस वक्त गोपाल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, उसने अभी अभी दिव्यांश और शिवाय के लिए नौकरी करना शुरू किया था। गोपाल ने पहली बार ऐसा कोई नजारा देखा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि शिवाय और दिव्यांश का बॉडीगार्ड होना इतना खतरनाक है, लेकिन उसने शिवाय और दिव्यांश को इस हालत में देखा तो थोड़ा सा आगे गया। गोपाल धीरे धीरे चलकर वीरा और विराज के पास आ गया। उन दोनों को ही गोलियां लगी हुई थी। गोपाल ने कांपते हाथों से वीरा की कलाई को पकड़ा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने पलटकर शिवाय को देखा और लगभग अपनी बड़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करके बोला, सर उनकी सांसें चल रही हैं। ये सुनते ही शिवाय और दिव्यांश अपने होश में आए। दोनों भागते हुए वीरा और विराज के पास आए। दिव्यांश ने अगले ही पल विराज का हाथ पकड़कर नब्ज चेक की तो विराज की पल्स भी चल रही थी। दोनों ने वक्त नहीं गवाया। शिवाय ने जल्दी से वीरा को गोद में उठा लिया और गोपाल और दिव्यांश ने विराज को उठाया। 10 मिनट में शिवाय ने वीरा और विराज को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा था। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही बाहर खड़े थे। शिवाय ने गोपाल को देखकर कहा, वीरा विराज मर चुके हैं। गोपाल हैरानी से शिवाय को देखकर बोला, नहीं सर, उस वक्त उनकी नब्ज चल रही थी। शिवाय बोला, अगर कोई पूछे वीरा विराज को क्या हुआ है तो कह देना कि वो गोली लगते ही मर गए। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश समझ गया कि शिवाय के दिमाग में कुछ चल रहा है। दिव्यांश आगे आया। उसने गोपाल से कहा, देखो कोई तुमसे पूछे कि वीरा विराज को क्या हुआ है तो कह देना वो दोनों मर गए, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए? गोपाल ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर कॉरिडोर में आए। डॉक्टर को देखकर शिवाय अपनी जगह ही खड़ा रहा। दिव्यांश डॉक्टर के पास जाकर बोला, कैसा मेरा भाई? डॉक्टर ने कहा, आपके भाई को 4 बुलेट लगी थी, मैंने बुलेट निकाल दी है, लेकिन अफसोस वो कोमा में जा चुका है। शिवाय अपनी जगह ही खड़ा था। उसने पूछा, और विराज की पत्नी वीरा? और तभी एक नर्स बाहर आई और बोली, सर उनकी पत्नी की हालत काफी क्रिटिकल है, उनका दिमाग इतना थक चुका है कि वो सर्वाइव ही नहीं करना चाहती। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, फिलहाल वो नशे में है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बचेंगी। शिवाय थोड़ा गुस्से में बोला, लेकिन बचाना होगा वीरा विराज को, कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इस अस्पताल को आग लगाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। शिवाय इस वक्त बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो आंखों आंखों में ही डॉक्टर को खा जाएगा। 1 सेकंड के लिए तो डॉक्टर ने भी अपना सलाइवा कटक लिया। और तभी दिव्यांश शिवाय के पास आकर बोला, होश में आ शिवाय, तू पागल हो गया, वीरा विराज को कुछ नहीं होगा, लेकिन तू खुद को संभाल। दिव्यांश वापस से डॉक्टर के पास जाकर बोला, कुछ भी करो, कुछ भी, तुम्हें जो चाहिए जैसा चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन मेरे भाई और उसकी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? और तभी एक और नर्स बाहर आई और उसने डॉक्टर को देखकर बोला, सर वो औरत वो भी कोमा में चली गई। ये सुनते ही शिवाय और दिव्यांश दोनों ने आंखें बंद कर ली। ना तो वीरा विराज जिंदा थे और ना ही मरे थे। शिवाय कॉरिडोर में रखी चेयर पर बैठ गया। क्या शिवाय का दर्द कम होगा?